نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الله رب العزة تخبل دين او ده دين ده خادمانو ده دين ده تابدارو بير عزت و احترام کو او عزت و احترام دائی جدید آخرت حفاظت و نجات او کامیابی دا جوڑی دا دنیا پا دے جن باندے اللہ رب العزت دم رسکار نشتا دا خوارنگ چین تیر وشی لیکن زیاد ضرورت و اہمیت اصل کې د آخرت ته او د آخرت ته نجات او د کامیابی لپاره کوم لار کې ده او چې الله رب العزت نازل کړی دا پیغمبر بیان کړی دا ډیر آسان ده ایسو کو دا شکایت نشی کولی چما تا دا دین کارگران او دا مجبور ایما دا کمزور ایما تا دا دین خدمت نشم کولی محنت نشم کولی دا نشوی لی دکا اللہ رب العزت د مخکې نه د دې دین داسې یو نقشه جوړه کړې ده چې هر بندل خپل مناسب حکم را لېږي که روغ دی په بدن باندې په لاسو خپو باندې په صحت هغې دپاره خپل احکام دي چې هغې یې کولی شي ښه په اسانتیا سره که دا واسی دی چاگی تسو عذر دے سو مشکلات تی سو پریشانی ناغیر اقبل مناسب احکام را لگلی چاگی دا اقی دا وس نبار ندی اکا قرآن کریم کے اللہ دیر زیاد ذکر کرے دا دی خبری لا یکلف اللہ نفسن الا وسعها الله چرې په خپل بندیانو بوج نه چی چاغه داږي د برداشت نه بار داسې نک کله الله په خپل د خپل ځان نه مونږ ته حکایت کوي چې ولا نکلف نفسن اللہ وزعہا اللہ ویزر نکوم داسی چری داسی نکوم چو نفس باندی دمرا تکلیف وغرزوم دمرا بار پیواچوم چو دی داغی دا اولو ندی داسی نکوم دا دلیل دی خبری چلا پلو بندیانو باندی دیر رحم کرے چغیر دا جنت اغلار اسانه کړی دا بس او بار بار یو تویلی چې اتي یو الله او اتي یو رسول دین دا قدوه خبرې پس ذکر کیم آسان دی پا عمل کیم آسان دی چی دا اللہ حکم منل او دا پیغمبر تابداری کول ولی که صرف دا اللہ حکم منل یا ویلوی نمونگا سا خبرو چی دا اللہ حکم سنگا دی سمرا دی طریقه ایسا دا او چاہتی اور رسولی اور سروینو خبر آسان شوا چی بس دا پیغمبری اچرالی گلے دے او دت ایسا نازل کری دی دا قد اللہ حکم منلی بس من یتعر رسولا فقد اتواع اللہ چی تی پیغمبر تابداری و مقرنو بس دا اللہ تابداری و شوا آپا لبیارو تا پوستا جت نشتا دے نبی علیہ السلام چې دنیا نه رخصتې ده په آخري وخت کې نو په دې کې بعضو اختلاف کړي دي چیرې یو صحابي د بل نه تپوس کوي چې خلق وایي چې نبی علیہ السلام وصیت کړي دي هغه مرض الموت کې اسو کوئی چې نه دې کړي اسن چلې سو کوئی چې حضرت علي ته کړي نو مول مؤمنین وای چې د نبی له سلام موت چې راغله او دا سر مبارک زما په غیب کې و او دومره کار کړی چې یو کاسه راوغخته لوبو هغه کې ویلا سلام داو او په مخ به راخته عذاب وی چې لا اله الا الله ان للموت سکرات لا اله الا الله ان للموت سکرات بد دی ویونه سمطلب چې په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رسالت حق ادا کړي امر بالمعروف او نهی عن المنکر امر بالمعروف سو د توحید اعلان او نهی عن المنکر سو رد شرک بس د قدواله پکې راوستل چه خلقو لا اله الا الله د دین اول جزء اول سبق او تعلیم دا چې لا اله الا الله بغیر دا اللہ نبل سو کارساد نشتا حجت روان نشتا مشکل گوشا نشتا دے دو وحدانیت اعلان کو اور پسیرت شرکو کو چی لن للموت سکرات چکچرے پا مخلوق کی دا سے سوکوے چاگه دی دا دنیا دا مصیبتونو نا دا مرضونو نا دا مرگ دا سختو نا بچ شی نزو بچ شویو ما زو بچ نشو ما باندی من دا مرگ آغا سخت ایرالی دا دین پاک سوک دی یو اللہ پاغه باندې سخت ناراضي پاغه باندې مرض ناراضي پاغه باندې خوب ناراضي پاغه باندې موت ناراضي پاغه باندې سکرات ناراضي نور په هر چا ناراضي نو دې کې رد راغې پاغه ټولو دروغ جنو چې دنیا کې ډیری کنا وی مونږ ته مشکلات نشته مونږ د الله محبوبان یو مونږ باندې مرض ناراضي په مونږ ولوګ ناراضي په مونږ وطند ناراضي په مونږ با مهنګای ناراضي او مونږ وی الله سره نږدې خلق نو رد یو کو چې کده دینه څوک بچ کې دې شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین هغه به بچیو کنه نو دې رد کوخه چې نری الموت سکرات او بیا ویم المؤمنین چې زړه په ونه شو مچ ساتي په سوخ کې وخوته نو ځنه نیکو خلق مرګ دی د نیکو خلق مرګ دغه یې ښا چې کار څومره په سخته یې کنه او چې جابر کوم خلق ناست نو هغه نه پويږي چې وځه سخته ده ولی سټناړی راړی لاته نټکې لا سخت په نوې فریاد نکې اباس خلق په نشي وي ساتو خو ته مونږ چې بیا اړه وراله وي صافت دا د نیکو خلق موت ته ښا اج کم سړې په داسي طریقه مړ شو چې اچي وي او ځان ورځي سټړې راړې نغې په حق کې قران ویلي چې والملائک تذربو نوجوهم وادبارهم دا ملائک دی راغلی دی دده دا مخ تکی او دده دا شاگان تکی او دا رضا سخته دا کنخا قلق پویی کنخا سوکو زرخواهی که ناسته نشی نو ام المومنین وی چه کم ده وصیت کرده دا اوانا خوچی روح تلی ده ساخت تلی ده نو ما پا غیق که نو او ضرب دقاوی چه ترکتو فیکم امرینی لن تضلو ما تمسکتم بهما زخلالم دا دنیا نو تازو کمی دو امانتو نپری خودو چره با گمرانو شه سو کلا کدا دوا امانتونه په تاسو کې پراتی کدا دوا امانتونه په تاسو کې پراتی کدا دوا امانتونه په جماعتونو کې په کورونو کې او په المارو کې پراتی نه ما تمسکتم بهما چې تاسو په دې عمل کوئ تاسو په دې باندې لا سنه لګولي تاسو د دې یو بل سره تدارس کوئ تعلیم او تعلم کوئ درس او تدریس کوئ نو نه وشه کوم چری وګم را حدیثم دا قرانم ویجو چې وا کیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات الله وفیکم رسولو تاسو بسنگ کفر کوئے چه پتاسو که دا اللہ کتاب لستیشی اپتاسو که دا پیغمبر سنت موجود دیم نشے گمراکے دا قیوی نو دا دا آخری وصیتو صحابی تپوس کئی چی بیا دا قرآن کی چوئی چکتبا علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیتو تاسو باندې خو فرض دی چکل تاسو تمرگ راشی علامی او تاسو سر مالوین وصیت بکوئے پیغمبر وصیتو نکو هغه صحابي وته وی چیرو را پیغمبر وسوسیت کړو هغه سره وسو تنه دی اورې دلی چین الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما انبیاء او خدان نرستو روپے او شرپے ندی پریخی نبی علیہ السلام کو سر روپے نوی اشرپے نوی اگڑا بیزا نوی نسچو وطیت دیکھا قرآن خوی چین ترکا خیران چمال خوی کنا نغی زکا زمال وسیعت ندکڑے او صحابی وی چو وسیعت دکڑے دا اللہ دا کتاب دے ویلیو چو قرآن مپری دے دا دین دے قرآن ما پریدے دا دین دے دا دعوت دے دا تبلیغ دے دا دا جنت لار دا دا دا اللہ دا رضا سبب دے چسو اینا ٹول پدی کی دی چسو اینا زمونږ دا کار دی باندې ځان پوه کوي کنه ها دغه اختلاف مخالفین ډیر دي خامخا به تاسو نه کوي چې تاسو وایئ چې زمونږ دا لار سیدا او زمونږ دا کار حق دی او دا د انبیایو دعوت دی او دا تاسو سره څه دلیل دی توته چیرو دا خډیر واخواړي چې زتا ته دې جماعت پورا دا ول نه تر اخره پوري نقشه بیانوم بنیادی اصول بیانوم د دې تعریف ز د کوم قران کې اتنه تراړو ما هغه ډیر واخواړي استاد سوال جواب داده چې زمونږ د دې کار زمونږ د دې شاعت توحید او سنت نوم د تخیمه بسم نور به بیا چې توغت بیان کړي صرف نوم د تخیمه چې دې سنوم دې سوره فرقان کې الله رب العزت وایي تسلی ورکې پیغمبر ته چې تا باندې هو کار ډیر دې پنورم بیاو باندې کار لګو زګه د یو یو قوم پیغمبرو د یو یو امت پیغمبرو او تر ټولي دنیا پیغمبرینو ته باندې بوج زیات ته نو څه دی خیال دی ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا الله یما تاسو هم کول شو چې په هر یو کلی کې مې یو نذیر را لېګلې وې تب په مکه کې وې او نو په شام کې وبل سو کو نو په عراق کې وبل سو کو نو په یمن کې وبل سو کو دا باندې باسان وکړه داګه دی په حدا کنه وی فلات تو ال کافرینا او دا کافران خو با قسم قسم خبری کئی چه تا خو دا عربو پیغمبری یهودیانو نسواراو باویخا او ستامون سر سکار دی تا خو دا عربو پیغمبری و اغیط را لیگل شوی اغیط دعوت ورکوا اللہ رب العزت وی دا دی خبر اماو را دی خو دیر لوی پریشانی پیدا کئی سچل کو ما وجاهدهم به جهادا كبيرا دا زموږ جماعت نوم ده وجاهدهم به جهادا كبيرا ته جهاد کا په دې قران سره دیتا جهادي کبیر ویل شي او کنه ته استاسو د جماعت ذکر کم دي وې تا قران نه دی ویلنو یاره کتا قرآن تا غور سره کتل وینتا ته په ډیر سم معلوم شو زمون کار څه دی؟ جهاد کبیر. ها جهاد کبیر څه دی؟ چې ماشوم کینه مخه تا او قران و تو غړې او توې چې وای بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د برکت جنوم دا غزاد چې خاص عام مهربان دی او خاص مهربان دی الحمدلله رب العالمین. دا جهاد کبیر دا شاعت ولې زمره په مخ کې لاړه جی دا یاد ساته غره ها کچری شيوخو په بل طریقه کار شروع کړی وي لکه د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې وسلې ته لاس کړی وي نو دا مسله به د پنځپیر د پل نه خپل نه وتلی او قتال ته لاس وانه چو جهاد ته لاس واچو باری والا یوزل یو کال دا پیغام شیخ نا مطالبه کنی وا ورچوس بجون دیا بنی سمرگل دی و زکریا دی دا خلا ویچ دا رمضان دا دور تفسیر دا خرچه با مونگ برداشت کو حضرت شیخ تیوی اغوی ذکل نمحرم اکوم دا دیجر و سوابنا اگر چه اغا وقتی ہو تالیبان دمونگ پا وقتی نه سواو ادا سی بیادی دا دا چون ساٹ پین ساٹ خبر اغا بیا بوتلیو باڑیتا سربن و توی چلاړ نو جمعتون کې پینډه دی او یو لټه دی او سرپو خدا پرات دی بیا اوقات نو صدرې پوګواچو وزما تحریک د پینډه دی یو لټه دی نه دی زما تحریک د قران دی روان شو یا راغی مینتونا ال راغی چې هغه جمعت یې وصلو نه خالی کو وای نن شاز المیرالو مغی وصلی تلا سوا چو اللہ کتا دا غی نخب ہوئی گی دا نن چه شاعت پا دنیا کی پاکستان کی نا پا دنیا کی که بغداد کی او سڑے چاہتا ہوئی چه لکا خبر تسجدہ مکاوا ناغو توی تو انتی پنج پریو نو اگر دا ولې دوره په مخ کې لاړه خبره ټیک ده مخ کې دورونو کې په زمانو کې هم حق پرس راغلی و لکه شیخ الاسلام دور شو ابن حجر عسقلانی دور شو تر شاه ولی الله رحمت الله علیه پورې دا دور شو خو هغه دوره ترقی نه وکړي نو که هغه وروسته بیا د خلکو نه ایر شو چې دا غي سنمو دا غي سکارو او ان شاء الله چې دا جماعت شاعت التوحید و سنت په تر قیامت پوری دا نو منرو کیږي ها ولی د دې بنیاد ډیر مضبوط ته چې وجاهدهم به جهادن کبیرا ته وایې څه نه خبره اشاعت خدا سي او جماعت چې د دې تفصیل نکيږي د دې اهمیت څوک نشي بیانولې دا په عقل کې ناراضي دا په سمجھ کې ناراضي چې دا څنګه جماعت ته همغه تاسو نه پوي ښا او دی قران سره هغه وخت کې ترقی کړی و او ګورو ته د مدینه منوره په لږ وخت کې فتح شو اغی کی چاٹو پکرا ہستے ہو اغی کی سلورے تماچی ڈزم چانا دیکھڑے دا په قران سره چې حضرت مصعب ابن عمر لاړو مدینه کې د یو سردار سره چې دا غنوم اسعد ابن زراره دی ورار سودا کار نشي کولې توبه ته هغه به په ځان دغه لیده که نه بویته جوماتونه خو نه وو یو ځای تېره کې کېناسته نو دا ګوره مشرانو بیا په هغه وخت کې څنګه وو اسید ابن حضیر هغه راغی توره سره وه وي تاسو څه له کوئ دلته څه له راغلي یې مونږ ته شر جوړوی ډېرې بدې راځي دا پرستو دا شان په دې روپ ناراضي نو حضرت مصعب و توی تجلسو تسمعو ان کان خیرن ویتکینی وقدی که خبر دې خوښ شو وړي راخه که خوښ دې نشو نو مونږ ته خپل لار زمکه معلومه ده وکم اغه وی انصافتا بالکل د انصاف خبره دی وکړه ها او مصعب بن عمر کلمه وی بسم الله الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین سوره زخرف اغه هو پویځه کنا نو سید ابن حضیر ورتوی چې ستاسو دی دین ته چې سړی راضی او اسلام قبلی نو څه شرطونه دي هغه ان تغتسل او تطهر او تطهر ثيابک غسل وکي ځان پاک کی پاکی جامې بواچه ثم صلی رکعتین بیا به دوه رکعات وکي شکرانا هغه پاسې زو اقصه سے چلیو که او دا خو دیو مضبوط خاندان سره یو نو چې دی روان شه واپس ته هغه یو تداس یو کاتو وې دی خو ته باندې خو بل رنگ چلاو شو وې دی چې زمونږ نه په کوم رنگ ته نو په هغه رنگ رانغه نبل سردارو سعد بن معاذ نو لولي کارنامې بیا کړی هغه ته وېز چللو کو دی بس اسلام می قبول کنو نا په خپل په غوسه کې راغې او غوم دقه سي خبرې وکړې مصعب بن عمر تا چې تسل راغلی او ته چارا وسته او مونږ ته شر جوړې هغه ته وی تقعدو اتسمعو تلوکوٹی کینی او سا آوری خبری ویاو بس چیغتا ہے قرآن شورو کن جوڑا غوم دقا سی وطاوی استادو پا دی اسلام کی سو شرطو ندی شرطو نی وطاو خوبا بس وی چی دی غٹو وٹو خلقو ایمان راوڑو کنا وید مدینی یو کور دا سی پاتی نشی چیغی که اسلام لانو لاغی تا قرآن لانو په قرآن فتح شو او دا غي نبي دنیا ته اسلام خور شو نو هغه وخت کې په قرآن سره وسوم په قرآن سره الله ګواهی کدي شاهد توحید او سنت دا قرآن کې خود انماره کې او الله دې چریدا سينه کوي سنور سه شور وکړه سنور سه لکه دې چې خلق شور وکړي بیا و مسئلہ نئی بیا و توحید و سنت نئی بیا و دا برکات نئی دا خود قرآن کی دیکھا اے صحابہ کرامو دعوتو پدی طریقہ باندی اگا نن زمونگا تحریک دے اگا زمونگا تبلیغ دے اگا زمونگا دعوت دے چی خلقو لے ورکو او حدیثو د مسلم چې نبی علیہ السلام ویلو د دین خکار په دنیا کې مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم نجمع کیږي او قوم د الله په یو کور کې چې د الله کتاب لولي ابي خپل میان کې او بل سره زوتی او دوهراوي او ذکیم الا نزلت علیهم السکینه تو غریبان د الله طرف نه سکینه راځي چې دغه خلق سره بغم نه وي دغه خلق باندې پریشانی ونی چې سوزی قران ته ناشته وغشیتهم الرحمت او د الله دومره رحمت نازل کی نازل شي پټ کی او ملائک راشي او برتر عرش پوری لین جوړ کی او الله رب العزت توي چې مونږ وګرځېدو په یو جماعت پسې نو مونته ها اداري اونم وتا واخ دا ول پلار نوم دا ول نیکنم چې دا وتنا وجاهدهم به جهادن کبیرا ځکه قران داسې کتاب دی چې دې کې یوازې د عقیدې اصلاح نه ده زمونږ د هر څه اصلاح لا پکاله که زمونږ د معاملات چې یو بل سره کوو خرڅول اغستل تجارت سوداګانی دې دا سپاکړي دي چې نبی له اسلام ویلو چې لا تنا جشو او لا تنا جشو نجش مکوه نجش ستوی نجش نو جش خورا دانگلو توی یو دو تنه دی چه اغی لگیا دی یو بل سر بیا کئی چه اغی یووی چه پسوی اخلی پشل در اخلی او بل پک سوچ کئی نو داده درمگڑ راشی اغو توی چه کچرستا و سودا و نشوا نو زیدنه په پینځیش زرا اخلمه ورګه بیان دی اخلینا او دا بل پیرو چتای دې ته نه جشوي پیغمبر دې عام کوي ځن له رزق محرام وي ښا په معاملاتو کې دا دین حرمت پیدا کی بیا ویلو چې دا ساوګن چې دې دې کې دا فائدہ شته دې چې منفقۃ للسلعۃ ستا شی به خرڅ شي زرو سوګند پیوکو چې په دې مې نه دی ور کړې دا را نه غوښته او قسم وکي نو شیخو به زر خرڅ شي وختي به کور ته لاړ شي ولیکن ممحقتن للبرکت پاره پیسو کې به برکت نه وي پاره رزق کې به برکت نه وي سله سوګندو نه کوي فیر اور ای دې ستا مخ کې دا شی ولر د ګاډې دې کو ساروي دې کار څه شی دې خې وګوره سو کول راولا زما دې کې تاسو تا وایم او دې قیمت ته بس دې اخیری خبره زو ده نه کوم معاملات کې پیغمبر دومره دغه سي خپل میان کې او بل سره ضرور ولې او د خپل ولې او د ولفت او د محبت څومره حدیث دي ښه حدیثو ابو سعید خدری رضی الله عنه چې نبی له اسلام ایلو په هفته کې الله ته دروځي د بندیانو اعمال پیش کیږي د پیر پر ورځ او د جمعرات سامال جی خواه چه عمال پیش کی گی نو اللہ قبلی و بدی شرط سره چه شرک پکی نئی دا سره مشرک نئی نو اللہ قبلی او گناو نو تماف کئی اما اللہ کو توی چولی که ریش کرخا پیراک آگئی د دې اعمال په برکت سره د ځاګه ګناونه چې وکنه هغه ما معاف کړل ها وې دا غې دوا تنو نه چې دا غيو بل سره خپل بندا ورګور ګور ندی په دې باندې کر خمرا کاګه ورګ دې به یو بل سره صلح وکي بیا په بیا وله خط چې هغه سو پورې یو بل سره صلح نه ذکرې روغ نه ذکرې خلې نه ده ترغه پورې نشي کې شحنا و توي حسد و توي دشمني و توي چې مسلمانان دي دواړه نو د دې وجه نه ګوره ګناونه معاف نشو تر دې نه شرک پکې نشته خو دا بلم مرض دې پکې نه ځکه ویلو چې یو بل سره تعلق ساته محبت ساته یو بل سره حسدونه مکوي بغضونه بنیت مکوي چې درې ورځې نه پلې شي نو بیا وی عمل نه قبليږي اره خبره صفا کړې اره خبره تاسو پوسو کې چې مېلمه څوک دېشته او یې نه وکینه چې ټوټه دل راوړم انته ته متعام بغیرتوب نشته په دین کې توحید او سنت کې ها کینا ای کا ډیر وی هوا نه موږ د پیغمبر ویلي چې خې اسلام دازي خې اسلام دا توبو او تقرا السلام علی من عرفته ومن لم تعرف او سلام بکې سلام بنئ ره سلام پار وخت کې کسو پیجن یو مو کنه پیجن یو نو بچ السلام علیکم دا خسته اسلام دی ولی دا دواړه خبرې یو بل سره د الفت سبب دی په توعام باندې په میلمستیا باندې د دواتن یو بل سره د زړونو تعلق پیدا کی او په سلام باندې چې قران وی تحیتا من عند الله مبارکتا طیبه او د مجلس په حق کې هم سوره مجادله کې الله قوانین خولی دي چې ایو الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم یم مومنانو چې ناسې درس دې بیان دې د دین خبرې دي دعوت ته او مرګري راضي نو زه وته پریزه زه وته پریزه تفسحوا مجلس کلاو کې چې غیتوم دې وشي دا وی حق زیات ته دا مرګرو سره د مینې او د محبت اظهار دی ها بدغه زمو مقصد دی میاش کې ودل راځم کیګو د دې لپاره چې د خپل دین نزان خبر کو او د ایمان خبرې وکړو چې ایمانم تازه شي او د دنیا نوم زړه تور شي دا ډېر لوی بلا د خلق راګر کړي ها او بل لار مونږ ته نه معلومه نه حضرت شیخ و طالبان توی رحمه الله تعالی وی کتا استادین خو کار معلومی کنا ما تو وای کنا چیزور پسې ما ته خو بل دینا غټ کار نه دی معلوم چې قران ذکول او بل تفودل خیرکم من تعلم القران وعلمه ما ته خدا لار معلومه درو کتاب ست چې بل معلومه نظم در سره مرګره ما دوبور پسې نو مونږ خو هغه خبره کوم چې مونږ ته بل لار نه معلومه کچا ته معلومه نو مونږ ته یو خې د دینه خلارو چې هغه کې داسې برکاتې هغه کې داسې یو بل سره د زړونو مینا او محبتې بغیر حدیثو کڼډیر مشهور چې نبی له سلام ویلو چې قیامت کې وداسې خلقی چې پیغمبران به تپسخیږي ملائک به تپسخیږي رشک وکړي چیرته کدا چې مونږ وینو خو اوی دا سوق دی دا سوق دی چې تحابو فی الله چې دا یو بل سره نه دنیا تجارت شته نه د دنیا رښتې او خپل ولې شته او نو اس بس صرف په دین باندې په قران راځي مکیږي ابیا خوريږي راځي مکیږي او بیا خوريږي نو موږ سو وایو کاغه جماعت شوایت التوحید و سنت نه نو نور بسو کی زدکم زے ما تزکم زے ابلکم زے کلیم یو نزے الاقام یو نزا ورکل راکل نشتا تجارتی تعلقات نشتا ولیکن پا توحید را جمع کیگو ابیاد یو بلن جدا کیگو اللہ زمونگ دا تحریک ہمیشہ دا پار قائم دائم ساتی اللہ رب العزت دی کی برکت واچی اللہ دی لنورم ترقی ورکی چدا آغا جزان و خلق و تورسی چاگی محروم دی سڑے خپشی چدی دنیا تاو گوری توبہ توبہ چیا خدای سچلو کمونگ لگو نور چل نراز مونگ جماعت تراشی نزا خبر باوکو کنا نمونگ بدی پس کم پل کردو اوگی بخان دی را پوری خوا چی مولاتا و گورا نبس و الاللہ المشتکا طول علماء دغوی چی ربس اللہ تا و فریاد کو چی تا دی اقبلو بندیان تا ہدایتو کی او نبی علیہ السلام با دیر پریشان دیر چې زما خبره څوک نه مانی زما خبره څوک نو آیات بنازل شو چې ان علیک الا البلاغ دغه سره ستا سکار دی تاب خو زمواري صرف رسول دی او دغه ستا کار نه دی الله ایدا زما کار دی چې څوک گمراه کوما او څوک په هدایت کوما څوک گمراه کوما څوک په هدایت کوما دي کې عقل کار نه کوي که عقل پس دی نو گمراه بشي ته شیطان پشان بشي اپ عقل بزتلو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.